co nas, co jest to, to złoto w naszym życiu? I czym jest to złoto w naszym Pan życiu? Pan Jezus Chrystus mówi w zjawieniu Jana. Pan Jezus Chrystus mówi w objawieniu Jana. Trzeci kapitał. W rozdziale trzecim. Kup si ode mnie złoto. Nabądź złota ode mnie. To złoto jest przeczyszczone w ogniu. To złoto jest w ogniu wyczyszczone. A musisz go leścić. I musisz go polerować. Stale musisz zaoberać z tym złotem. Tym złotem musisz się ciągle zajmować. O tym złocie musisz przemyślać dniem i nocą. O tym złocie to musisz dniem i nocą myśleć. Tak wiesz, wypolerować to złoto. I tylko w taki sposób to złoto w swoim sercu możesz wypolerować. Ciągle go głaskasz. Milujesz Boże słowo? Kochasz Boże słowo? Lebo to jest złoto. To jest złoto. Słowo Chrystowo jest złoto. Słowo Chrystusowe jest tym złotem. Ale Pan Jezus mówi, ja ci go nie dam za darmo. A Pan Jezus mówi, nie dam ci go za darmo. Ja ci go predam. Ja ci go sprzedam. Kup, ode mnie. Kup sobie ode mnie. To złoto sam u mnie, mówi Pan Jezus, nie rozdawa za darmo. To si musisz kupić. Tego złota, Pan Jezus mówi, nie rozdaje się u mnie za darmo. Musisz go sobie kupić. No tak jest to, mój złoty brat. Tak to jest, mój złoty bracie. A złota siostro. I złota siostro. My si musimy kupić złoto od Pana Jezusa. Złoto od Pana Jezusa musimy kupić. Wszystko nam da za darmo. Wszystko da nam za darmo. On to już zapłacił. On to już zapłacił. Swoją krwią. Swoją krwią zapłacił. On ci da odpuszczenie za darmo. Za darmo ci daje przebaczenie. On ci da nowy żywot. Nowe życie. On ci da nową szansę. Nową szansę ci wszystko daje. Wszystko ci da za darmo. Wszystko ci da za darmo. Ale jedną rzecz ci nie da za darmo. Ale jednej rzeczy nie da ci za darmo. Złoto ci nie da. Złota nie da ci za darmo. A on mówi, zgromadźcie sobie poklady w niebie. I on mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie. Usilujcie się o to złoto. Zabiegajcie o to złoto. Radzę ci, abyś kupił to złoto. Radzę ci, abyś to złoto ode mnie kupił. A kogo kupić? W jaki sposób go kupić? Pan Jezus powiedział. Pan Jezus powiedział. A to jest złoto. To jest złoto. A to, co on powiedział. A to, co on powiedział. Kim się to nie stanie prawdą w twoim życiu. Dopóki nie stanie się to prawdą w twoim życiu. Tak nie masz to złoto. To tego złota jeszcze nie masz. Ty musisz to złoto tak zyskać. W taki sposób musisz pozyskać to złoto. Że zapłacisz tu cenę tego złota. Zapłacisz cenę tego złota. Przykład wam mówię. Powiem wam przykład. Kiedy Pan Jezus powiedział, że kiedy niekto wam da za ucho na jedno lice. Kiedy Pan Jezus powiedział, kiedy ktoś cię uderzy w jeden policzek. Tak nastaw ja to drugie. To nastaw w drugi. A kiedy niekto wam szmignia z drugiej strony. A jak mnie ktoś uderzy jeszcze z drugiej strony. To już masz złoto. To już masz złoto wtedy. Halleluja. Halleluja. A to musi ci powodować radość. I to musi powodować radość u ciebie. Lebo masz złoto. Bo masz złoto. Wiecie, jakie są pochopił te to rzeczy. Kiedy zrozumiałem te rzeczy. Że cena tego złota jest to, że ja to słowo napełnię. Że ceną tego złota jest to, że ja wypełnię to słowo. Że to słowo stanie amen a prawdą w moim życiu. Że to słowo stanie się amen i prawdą w moim życiu. A za tą cenę, że ma to boli. Też za tą cenę, czy przez tą cenę, że mnie to boli. Kiedy ci zabierę niekto koszulę. Kiedy ktoś weźmie ci koszulę. Tak mu daj aj ten wąkaż i oblek. Daj mu to kolejne odzienie zewnętrzne. A kiedy niekto to zabierę. Kiedy ktoś ci to zabierze. A ty urobisz to, że mu dasz aj wąkaż i oblek. A ty zrobisz to, że dajesz mu również to, o, ten zewnętrzny złoto. Ubiór, to już masz to złoto. A wiecie, kiedy jest cały ten kamień obciągnięty złotem? I wiecie, kiedy ten kamień już jest cały powleczony złotem? Kiedy wszystkie słowa Jezusa Chrystusa są amen a prawdą w twoim życiu. Kiedy wszystkie słowa Pana Jezusa są amen i prawda w twoim życiu. A to słowo gładzisz. I to słowo tak głaszczesz. A ono jest leskle. I ono jest wypolerowane, błyszczące. A w twoim życiu to zerkadło odzerkadluje twarz Pana Jezusa. I to lustro w twoim życiu odzwierciedla twarz Pana Jezusa. Wiesz, do świątyni nie mógł hocikdo iść. Do świątyni nie mógł iść byle kto. Proste tam chodził kniaz. Wchodził tam kapłan. A tam służył Bogu. I tam służył Bogu.

Powiesz halleluja. Powiesz halleluja. Tak? Tak. Ale... Proste człowiek już balansuje, aby nieco nie powiedział. Człowiek tylko balansuje na krawędzi tego, żeby coś nie powiedzieć nieodpowiedniego. Pan farar oprawował płot. Ksiądz naprawiał płot. A mały Janko się dziwał. Mały Janek patrzy się. A już całe godziny się tam dziwał. Całe godziny już tam patrzy. A pan farar go pochwalił. A ksiądz go pochwalił. A mówi, Janku, ty určite sa chcesz nauczyć ploty oprawować. I mówi, Janku, ty z pewnością chcesz się nauczyć ploty naprawiać. Kiedy ty tu śledujesz, ako ja to robię. Kiedy tak patrzysz, jak ja to robię. A on mówi, gdzieże pan farar? Gdzie tam, proszę księdza? Ja czekam, kiedy si buchniecie na palec. Czekam, kiedy uderzysz się w palec. A co wtedy powiesz? I co wtedy powiesz? Tłoczony olej. Olej z pierwszego tłoczenia. Bol som na jednej konferencji pozwany w Polsku. Byłem na jednej konferencji zaproszony w Polsce. A z toho zboru ma ubytowali w jednym pięknym hotelu, niedaleko zboru, był piękny hotel. Ci z tego zboru wynajęli dla mnie taki piękny hotel, który był niedaleko zboru. A kiedy som rano wstał? I kiedy wstałem rano? Najpierw, kiedy wieczorem szedłem taki pochylony, zmęczony. Nie pozerał som sa nad hlavu. Nie patrzyłem nad głowę. A tak som došiel do svojej izby. Doszedłem do swojego pokoju. Ale inne to było rano. Ale rano było inaczej. Wyspaty, wystrety. Byłem wyspany taki jak świeży. Świeży. Nie powiem po słowacku czerstwy. Nie powiem czerstwy po słowacku, bo to by było nieświeży w Polsce. Także taki świeży som išiel dole. A więc taki świeży schodziłem na dół. A dole była wielka taka terasa. A ludzie raniajkowali. A na dole był taki wielki taras i ludzie jedli śniadania. A naraz wszyscy sa na mnie dziwali. I nagle wszyscy patrzą na mnie. A ja som si myslel, dobre mi stoi krawata. Myślę sobie, sako nemám vyvrátené. Mam dobrze krawat albo marynarkę na odwrót. Proste nie mam teraz ze sobą manżelku, żeby ma skontrolowała. Nie mam teraz żony ze sobą, żeby mnie skontrolowała. Dufam, że są w porządku. Mam nadzieję, że w porządku jestem. Ale wszyscy sa tak na mnie dziwali. Ale wszyscy tak patrzyli na mnie. A oryginalnie są taki zaujímavý. Może jestem taki interesujący z pewnością. A ja tak zaujatý sám sebou. Ja taki zajęty sam sobą. Ako som išiel po tých schodoch. Szedłem tak po tych schodach. Oczy wszystkich na mnie upryty. Ale oczy wszystkich na mnie skupione. A ja patrz czołem do schodów. A ja czołem w te schody. Ty ludzie, nie to ich zaujímalo, że ako som obleczeny. W ogóle ich to nie interesowało, tych ludzi, jak jestem ubrany. Ale co powiem, kiedy si treskiem głową do tego. Ale co powiem, kiedy uderzę głową w ten próg. Zrejme asi som nepovedal haleluja. Oczywiście nie powiedziałem aleluja. Ale proste tieto nečakané situácie z nás vyvolávajú. Ale te neočakávané situácie vyvolujú v nás. Že vyjde z nás to, čo v nás je. Že z nás vyjde to, čo v nás je. My máme na Slovensku také porekadlo. Máme také príslovie porekadlo na Slovácii. Że z dziurawego duba sowa wyleci. Że z dziurawego dęba wyleci sowa. Kiedy przyjdziecie k takiemu dziurawemu dubu. Jak podejdziesz do takiego dziurawego dęba. A kopniesz do niego. I kopniesz w niego. Tak wyleci sowa. To wyleci sowa. A to jest aj takie porekadło. To jest takie porzekadło. Że z człowieka wyjdzie to, co jest w nim. Że z człowieka wyjdzie tylko to, co w nim jest. Mężelka, nie moja samozrejme, ale żona, ale nie moja oczywiście, jakakolwiek żona. Proste háda sa so svojím mužom. Kłóci się ze swoim mężem. A nakryčia si. Krzyczą na siebie. A potom, wiecie, już obraz idzie, ale zvuk nie idzie. Potem idzie obraz, ale już głosu nie słychać. Pretože sú urazení. Bo są poobrażani.

Ty musíš vědět chválit Pána Boha uprostřed svojich slz. Ty musíš potrafiť chválit Boga vśród svojich łez. A když se ti zdá, že príliš je veľa tých horkých bylin v tvojom životě. Jeżeli wydaje ci się, že zbyt wiele jest tych gorzkich ziół w twoim życiu, tak musíš viacej baránka. Musíš wtedy więcej baranka. A taki człowiek, który sa len baranką chváli, ale taki człowiek, który chváli się tylko barankiem. O, ako sa mi darí, ako mi Pán Boh žená. O, jak mi Pán błogosławi, jak mi się powodzi. Ako sa mi sypú peniążki. Pieniądze się sypią. Ako sa mi všetko darí. Jak mi się we wszystkim powodzi. Ten potrzebuje, wiecie co? To gorzkie byliny. Wiecie czego on potrzebuje? Tych gorzkich ziół. Aby sa nie nadul. Aby się nie nadął. Pretože ak sa naduje, bo jeżeli będzie nadęty, skazí si žalúdok, zniszczy sobie żołądek, a zniszczy si zdrowie. I zniszczy sobie zdrowie. My preto nie jemy len same dobre rzeczy. My dlatego nie jemy tylko samych dobrych rzeczy. Ale mamy aj te horkie byliny. Ale mamy również te gorzkie zioła, abyśmy sa nie na pichę nie naduli. Żebyśmy się w pysze nie nadeli. Ako mnie Pán Boh žehná. O, jak mnie Pán błogosławi. A tym druhým nie. A tym drugim nie. Ako mnie Pán miluje. Jak mnie Pán kocha. A tych drugich to wie co. A tych drugich to kto wie co. Ja som poznal takiego człowieka. Ja poznałem takiego człowieka, który veľmi pekný začiatok mu dal Boh. Pán Boh dal mu bardzo piękny początek. A skoro nebolo zhromaždenie, na ktorom by nebol povedal a nechválil sa tým, čo mu dal Pán. I prawie že nie było nabożeństwa, na którym by się nie na którym by nie powiedział, nie pochwalił się tym, co Pán Boh mu dal. Ako veľmi miluje. Jak Pán Boh go bardzo kocha. Ale potom mu Pán Boh začal brať veci. Ale potem Pán Boh začal mu rzeczy zabierać. A už jednoducho už nie wydawał świadectwo o Bożej łasce. Po prostu nie składał świadectwa o Bożej miłości. Bracia i siostry, to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz. Aj uprostred słów. Nawet pośród łez. Aj uprostred bolesti. Wśród boleści. Kiedy masz taką bolest w sercu, żeby si kwilił od bolesti. Nawet gdybyś miał taki ból, żeby zjęczał od tego bólu. Bóg si zasłuży chwały. Bóg godzin jest chwały. Chodź k tomu oltarzu. Chodź do tego ołtarza. A obetuj Bogu chwałę. I ofiaruj Bogu chwałę. A przez wszystkie slzy, a przez wszystkie bolesti. Przez wszystkie łzy i ból. A to trzecie. A to trzecie, na którym leżały chleby. To stół, na którym leżały chleby. Było tam 12 chlebów. Tam było 12 chlebów. Podla pokoleni Izraela. Według pokoleń izraelskich. Pán Boh chce, aby sme mali slovo. Pán Boh chce, že by sme mieli slovo. Živé Božie slovo. Živé Božie slovo. Miluješ Božie slovo. Kocháš Božie slovo? Tie chleby museli byť stále svieže. Te chleby každého dňa zawsze musiały byť świeże. Nemohli tam byť včerajšie chleby. Tam nemohli byť včerajšie chleby. Každý nový deň musel tam priniesť kniaz te chleby predložiť. Každého dňa kapłan musiał przynieść świeże chleby pokładne. Máš každý deň svieže Božie slovo. Máš každého dňa świeże Božie slovo? Čítaš si Božie slovo? Čítaš Božie slovo? Tešíš sa Božiemu slovu? Tešíš sa z Božego slova? Premýšľaš o ňom dňom i nocou? Myslíš o ním v deň i v noci? Čo pre teba znamená Božie slovo? Co znaczy dla ciebie Božie slovo? A chceš ísť do blízkosti Božej? Jeżeli chceš wejść do Božej blízkosti? Tam gdzie skutecznie gdzie sam przyznawa Bóg? Tam gdzie rzeczywiście prawdziwie Bóg się przyznaje. Ty musisz trpezliwością si dobić swoją duszę. Przez cierpliwość musisz zdobyć swoją duszę. A wszystko to, co się dzieje w twoim życiu. I wszystko, co dzieje się w twoim życiu, musi wychodzić ten olej. Z tego musi wychodzić, pochodzić ten olej, który jest światłem ludzi. Który jest światłością dla ludzi. Kiedy widzą twoje dzieci. Kiedy twoje dzieci widzą. Kiedy to widzą twoje wnuczata. Kiedy twoje wnuki to widzą. Ako dziecko trpezliwo trpi. Jak w cierpliwości cierpi dziadek. Ako babka w pokorze a w cichości woła Pana. Jak babcia w pokorze i cichości woła do Pana. To jest pre nich światło. To jest światło dla nich. To jest świadectwo pre twoich najbliższych. To jest świadectwo dla twoich najbliższych. To jest światło a świadectwo pre twoich sąsiadów. To jest światło i świadectwo dla twoich sąsiadów. Aké to bolo nádherné, keď moja teta odišla. To, aké to bolo nezvyklé, keď moja teta odešla. A prišla suseda a povedala. I prišla sąsiadka i povedala. Ona bola pre mňa takým